Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Εντάξει, το ξέρουμε, έτσι όπως την έχουν καταντήσει την πολιτική, πολλές φορές είναι συνώνυμο της υποτίμησης, της νοημοσύνης, της κοινωνίας, είναι συνώνυμη του αμοραλισμού, του κινησμού, της αμετροέπειας, της ανηθικότητας κάποιες φορές, της αναξιότητας άλλες. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο συναντάμε είναι χιλιάδες φεδρότητες, τις οποίες εκτοξεύουν με απίστευτη αυτοπεποίθηση και βεβαίως με εφράδια λόγου, έχουν καταντήσει την πολιτική συνώνυμο της παραχάραξης. Ωστόσο υπάρχουν και μερικά όρια. Και τα όρια αυτά, θα το επαναλάβουμε, είναι τα όρια που ορίζονται από το σχήμα μεταξύ ζωής και θανάτου. Θα καταλάβετε τι εννοώ. Σήμερα είχαμε μία ακόμα επικοινωνιακή φιέστα από την κυβέρνηση, από τον κύριο Πρωθυπουργό. Είχαμε την εκδήλωση του προγράμματος Φόφη Γεννηματά για την παροχή δωρεάν προληπτικής μαστογραφίας. Να ξεπεράσουμε το ζήτημα ότι αυτή η εκδήλωση αυτού του προγράμματος είναι η τρίτη ή η τέταρτη που γίνεται. Το πρόγραμμα αυτό για το οποίο αυτοχειροκροτήθηκαν πάλι σήμερα, αυτοθαυμάστηκαν πάλι σήμερα, έχουν δημιουργήσει έναν επικοινωνιακό κοπετό και σήμερα. Είναι η τρίτη ή η τέταρτη φορά που έχει εγκαινιαστεί και έχει εξαγγελθεί. Είναι σαν το νοσοκομείο στην Αμαλιάδα, στην πατρίδα μου, που το έχουν εγκαινιάσει 3-4 φορές και δεν λειτουργεί. Εν πάση περιπτώσει, ότι το αναγγέλουν, το εξαγγέλουν τρίτη, τέταρτη φορά είναι το λιγότερο που έχουμε εδώ. Γιατί το βασικό είναι τούτο. Το βασικό είναι όταν μιλάμε για τον καρκίνο, όταν μιλάμε για τη μαστογραφία, την αναγκαία αυτή εξέταση για τις γυναίκες, μιλάμε για τις μανάδες μας, μιλάμε για τις αδερφές μας, μιλάμε για τις φίλες μας. Δεν υπάρχει οικογένεια σε αυτή την Ελλάδα που δεν θα έλεγα βιώνει το πρόβλημα, αλλά δεν γνωρίζει το πρόβλημα, δεν αγωνιά για το πρόβλημα, είτε έχει να κάνει με το εσωτερικό της οικογένειας, είτε έχει να κάνει με φίλους, γνωστούς, συγγενείς κτλ. Ως εκ τούτου λοιπόν, σε τέτοια ζητήματα δεν χωράει, ξαναλέω, ούτε αυτοθαυμασμός, ούτε αναξιότητα, ούτε αμετροέπεια. Γιατί τα λέω λοιπόν όλα αυτά. Τα λέω όλα αυτά. Γιατί σήμερα λοιπόν εγκαινιάστηκε για τρίτη φορά, τέταρτη φορά αυτό το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα, για να έχετε υπόψη σας, αφορά δωρεάν εξετάσεις για όλες τις γυναίκες από 50, προσέξτε τι λέω, από 50 έως 69 ετών. Και περιλαμβάνει εξετάσεις, την εξέταση ψηφιακής μαστογραφίας, την κλινική εξέταση σε περίπτωση ευρήματος, ή περιχογράφημα, πάλι σε περίπτωση ευρήματος. Το θετικό της όλης ιστορίας είναι ότι αυτό που εξάγγειλαν σήμερα, τρίτη ή τέταρτη φορά, περιλαμβάνει την αποστολή SMS στις ασφαλισμένες γυναίκες που πληρούν τα ηλικιακά αυτά κριτήρια, και αυτή η αποστολή SMS θεωρείται ότι είναι ταυτόχρονα και παραπεμπτικό. Τελειώσαμε λοιπόν με το θετικό της ιστορίας. Πού βρίσκεται τώρα το πρόβλημα? Το πρόβλημα βρίσκεται στο γεγονός ότι, ξέρετε, αυτό το πρόγραμμα υπάρχει ήδη από το 2018, και το θυμάμαι σαν και τώρα, γιατί το καλύψαμε τότε το ρεπορτάζ. Ήταν μια πρωτοβουλία της αείμνηστης, της Φόφης Γεννηματά, που το πρόγραμμα φέρει και το όνομά της, όταν 45 γυναίκες, βουλευτές από όλα τα κόμματα, είχαν στείλει τότε επιστολή στο Υπουργείο Υγείας ζητώντας ακριβώς αυτό, να καλυφθεί η ψηφιακή μαστογραφία, γιατί προφανώς είναι πάρα πολύ σημαντική για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Εκδόθηκε ΦΕΚ τότε, όπου προβλεπόταν η δωρεάν διενέργεια της προληπτικής μαστογραφίας κάθε 2 χρόνια σε γυναίκες, προσέξτε, ηλικίας από 40 έως 50 ετών κάθε 2 χρόνια, από 40 έως 50 ετών κάθε 2 χρόνια, και κάθε χρόνο σε γυναίκες άνω των 50 ετών ή σε γυναίκες άνω των 35 ετών κάθε χρόνο, εφόσον ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου. Αυτό λοιπόν το οποίο έκαναν σήμερα είναι να εγκαινιάσουν για 3η-4η φορά ένα πρόγραμμα το οποίο υπάρχει, τουλάχιστον έχει νομοθετηθεί ήδη από το 2018, το ΦΕΚ είναι το 2315, της 19ης 6ου του 2018. Και ξαναλέω, αυτό θα ήταν το λιγότερο. Το να εγκαινιάζουν κάτι ξανά και ξανά και ξανά, το οποίο ήδη προϋπάρχει. Το σημαντικότερο είναι ότι με αυτά τα εγκαίνια και με αυτή την έκρηξη αυτοθαυμασμού και αυτοχειροκροτήματος, αυτό που στην πραγματικότητα κάνουν είναι να κόβουν γυναίκες, να κόβουν ηλικιακές ομάδες από την δυνατότητα αυτής της δωρεάν εξέτασης. Γιατί ενώ υπάρχει νόμος, ξαναλέω, από το 2018 που δίνει τη δυνατότητα στις γυναίκες άνω των 40 ετών να προχωρούν σε αυτό το πρόγραμμα, ενώ υπάρχει νόμος που δίνει τη δυνατότητα στις γυναίκες, εφόσον βρίσκονται στις ομάδες υψηλού κινδύνου, να προχωρούν αναέτος σε αυτή τη διαδικασία, με το πρόγραμμα το οποίο ανακοίνωσαν σήμερα, με το πρόγραμμα στο οποίο, στην ανακοίνωση του οποίου πρωταγωνίστησε ο κύριος Μητσοτάκης, το ηλικιακό όριο μετατίθεται από τα 50 και πάνω. Αναρωτιέται κανείς, είναι άξιοι θαυμασμού γι' αυτό? Είναι δυνατόν να υπάρχει αυτού του είδους η υποτίμηση της νοημοσύνης κοινωνίας? Είναι δυνατόν να υπάρχει αυτού του επικοινωνιακού τύπου ο αμοραλισμός, αυτή η αμετροέπεια? Και εν πάση περιπτώσει, από τη στιγμή που έχεις ένα τέτοιο πρόγραμμα, και το κρίσιμο πρέπει να ξέρετε σε αυτό το πρόγραμμα είναι ότι αυτό επιδοτείται, λέει, από το Ταμείο Ανάπτυξης και έχει μία ορισμένη χρονική διάρκεια, ξαναλέω, με βάση τον νόμο του 18. Το ερώτημα είναι, αυτοί που μας έχουν πρίξει με το δημοσιονομικό τους χώρο, πώς θα εξασφαλίσουν, όταν τελειώσει αυτό το πρόγραμμα του περίφημου Ταμείου Ανάπτυξης, πώς θα συνεχιστεί αυτό το πρόγραμμα? Και όχι να στείνουν φιέστες για πράγματα τα οποία ήδη υπάρχουν, για να τα εμφανίσουν ως ανακάλυψη της Αμερικής και της Πυρίτιδας από τους εαυτούς τους και να αυτοθαυμάζονται και να αυτοχειροκροτούνται, ξαναλέω, για ζητήματα ζωής και θανάτου, περικόπτοντας την πραγματικότητα δικαιώματα. Περικόπτοντας δικαιώματα. Αλήθεια, αυτά είναι άξια θαυμασμού? Αυτό πραγματικά το θεωρούν επικοινωνιακή πολιτική η οποία αντανακλά σε ένα επίπεδο ανεβάσματος της ποιότητας της πολιτικής ζωής και του πολιτικού λόγου? Αναρωτιέμαι πραγματικά. Και αν αυτά δεν τα καταλαβαίνει ο κύριος Μητσοτάκης, και αν αυτά δεν τα καταλαβαίνει, είναι σίγουρο δεν τα καταλαβαίνει, ο κύριος Πλεύρης, ο Υπουργός Υγείας, η αναπληρώτρια Υπουργός, η κυρία Γκάγκα και γιατρός, αυτά δεν τα καταλαβαίνει. degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, Casamigos to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine. Κατά τα λοιπά, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος πήγε σήμερα σε αυτή την εκδήλωση αυτοθαυμασμού και αυτοχειροκροτήματος, σε αυτό το επικοινωνιακό σοου, και μας προμήθευσε με νέες συμβουλές για το πώς θα τα βγάλουμε πέρα στη ζωή μας. Η προηγούμενη συμβουλή που μας είχε δώσει ήταν να βλέπουμε τη ζωή μας λίγο πιο σφαιρικά, να τη βλέπουμε λίγο πιο ολιστικά. Σήμερα το εξειδίκευσε και με έναν τρόπο, με πολλούς μάλλον τρόπους. Υπήρξαν 5 πολύ συγκεκριμένες προτάσεις από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Μας είπε να μην καπνίζουμε, μας είπε να περιορίσουμε την κατανάλωση αλκοόλ, επέμεινε στο να γυμναζόμαστε τακτικά, να μην είμαστε υπέρβαροι και να τρώμε υγιεινά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, και επίσης αν φυσάει να φοράτε ζακέτα. Heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. She got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase. Εν πάση περιπτώσει, ξαναλέω, δεν είναι άξιο να αυτοθαυμάζεται κανείς, πόσο μάλλον να θαυμάζεται γενικότερα, να τον θαυμάζουν, όταν επιδεικνύει επικοινωνιακού τύπου ρητορική η οποία παραπέμπει στην παρούφα, στη φεδρότητα. Είναι φεδρό πράγμα να εξαγγέλεις, να επαναεξαγγέλεις πράγματα τα οποία τα έχεις πει 2, 3 και 4 φορές. Πολύ δε περισσότερο να εξαγγέλεις ως να είσαι ο ιδιοκτήτης της κοινωνικής ευαισθησίας αυτό το οποίο ήδη υπάρχει. Αντί δε να δίνεις τη μάχη αυτό το οποίο ήδη υπάρχει στα χαρτιά, πώς θα είναι προσβάσιμο στην κοινωνία, στο πώς θα το επικοινωνήσεις έτσι ώστε να ωφεληθεί κόσμος που το έχει ανάγκη αυτό, εσύ να υποτάσεις αυτά τα ζητήματα στην προσωπική σου επικοινωνιακή τακτική, στην προσωπική σου πολιτική τακτική. Και το χειρότερο απ' όλα, ξαναλέω, είναι στο όνομα της κοινωνικής ευαισθησίας που πουλάς για επικοινωνιακούς λόγους, στην πραγματικότητα να περικόπτεις δικαιώματα. Ξαναλέω, αυτό που ανακοίνωσαν σήμερα και πρέπει να το εξηγήσουν, μιλάει για τη δυνατότητα ψηφιακής μαστογραφίας για τις γυναίκες, κλινικών εξετάσεων, υπερηχογραφήματος, για τις ηλικίες από 50 έως 69. Τι εννοούν δηλαδή? Ότι το νόμο που προϋπάρχει και μιλάει για δυνατότητα τέτοιων εξετάσεων από τα 40 έτη και μετά. Από τα 40, όχι από τα 50 που λένε αυτοί σήμερα. Και για γυναίκες που βρίσκονται σε ομάδα υψηλού κινδύνου από τα 35 και μετά. Το καταργούν? Τη δυνατότητα μιας γυναίκας που είναι 35 ετών και έχει ιστορικό, τη δυνατότητα μιας γυναίκας που είναι 40 ετών και μπορεί να την κάνει αυτή την εξέταση κάθε 2 χρόνια δωρεάν, τα καταργούν αυτά με αυτό το οποίο ανακοίνωσαν σήμερα παρουσιάζοντάς το ως τάχα μου νέο? Αυτά θα πρέπει να εξηγήσουν μετά από αυτό το επικοινωνιακό σοου άνευ αντικρίσματος στο οποίο προχώρησαν σήμερα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το επικοινωνιακό σοου δείχνει και την αντίληψή τους για την κοινωνία. Δείχνει την αντίληψή τους, είναι εκείνη η αντίληψη που καταγραφόταν στο «Υπάρχει και φιλότιμο» με τον Κωνσταντάρα και που έλεγε «Έλα μωρέ, παλιοχωριαταρέ είναι μωρέ, τι να καταλάβουνε τώρα».

φίλες μου, φιλενάδες, μη φοβόσαστε. Η ζωή είναι γυναίκα, μάρτα, ξένια και πηγή. Η ζωή είναι γυναίκα, σαν γυναίκα αιμορραγή. Η ζωή είναι γυναίκα, μάρτα, ξένια και πηγή. Η ζωή είναι γυναίκα, σαν γυναίκα αιμορραγή. Ευαλθία και Αλέκα, η ζωή είναι γυναίκα. Η ζωή είναι γυναίκα. Να σας πω ότι αυτή την ώρα οι φοιτητές, οι φοιτητικοί σύλλογοι εδώ στην Αθήνα έχουν προχωρήσει σε συλλαλητήριο ήδη από τις 6 ώρα, όπως επίσης και στη Θεσσαλονίκη, στα Προπύλαια ξεκίνησε το συλλαλητήριο των φοιτητικών συλλόγων στις 6 εδώ στην Αθήνα, στην Καμάρα στις 7 πριν από λίγη ώρα, και το θέμα βεβαίως είναι οι φοιτητικές κινητοποιήσεις ενάντια στο νόμο πλαίσιο της κυρίας Κεραμέως και στην ένταση βεβαίως της καταστολής στα ιδρύματα, βλέπε Πανεπιστημιακή Αστυνομία. Είπαμε, είμαστε πρόθυμοι, είμαστε διαθέσιμοι, είμαστε οι πλέον αξιόπιστοι. Φτάσαμε μέχρι στο σημείο, μετά από υποδείξεις των Αμερικανικών αρχών, οι ελληνικές αρχές να προχωρούν στην κατάσχεση ιρανικού πετρελαίου. Το αποτέλεσμα ήταν να διαταράξουμε τις σχέσεις μας ακόμα και με το Ιράν. Τα αποτελέσματα, τις συνέπειες τις είδαμε με το ρεσάλτο, κατά παράβαση κάθε διεθνούς δικαίου από την πλευρά του Ιράν, ενάντια στα δύο ελληνικά πετρελαιοφόρα στον Περσικό. Σήμερα λοιπόν ήρθε το εφετείο της Χαλκίδας, το εφετείο, το οποίο ανέτρεψε, όχι σήμερα, χτες, βγήκε αυτή η απόφαση, ανέτρεψε την προηγούμενη δικαστική απόφαση με την οποία επετράπει η κατάσχεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες του φορτίου του πετρελαίου του Δεξαμενόπουλου που βρίσκεται στον κόλπο της Καρίστου. Αυτό προκύπτει από δημοσίευμα του ειδησογραφικού πρακτορείου του Reuters, το οποίο επικαλείται τρεις πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Η αγωγή για την ανέρεση της απόφασης έχει γίνει δεκτή από το δικαστήριο, γράφει το Reuters. Το αποτέλεσμα της προσφυγής δεν έχει δημοσιοποιηθεί αμέσως, δεν έχει δημοσιοποιηθεί ακόμη, και δεν είναι σαφές εάν οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών ή της Ελλάδας θα αμφισβητήσουν την απόφαση. Ωστόσο, όλες οι πηγές που επικαλείται το Reuters εκτιμούν ότι είναι πολύ δύσκολο να ακυρωθεί αυτή η απόφαση του εφετείου. Όπως αντιλαμβάνεται κανείς, με βάση τους όρους του διεθνούς δικαίου, δεν φτάνει που ξεφτιλιζόμαστε εξωτερικώς, ξεφτιλιζόμαστε και εσωτερικώς. Αλλά είπαμε, είμεθα διαθέσιμοι. Λοιπόν, πάμε πληθωρισμός, ακρίβεια. Σύση Σταυροπιεράκου. Εκτόξευση, Σύση, έτσι. Με σπασμένα φρένα θα έλεγα. Με σπασμένα φρένα τρέχει η ακρίβεια σε όλα τα αγαθά, στα βασικά αγαθά, αλλά και τις υπηρεσίες. Εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Μάιο πάνω από 11,3% από 10,2% τον περασμένο μήνα. Κάθε μήνα είναι όλο και πιο ψηλά, ενώ οι πληθωριστικές πιέσεις διαχέονται παντού, σε όλο το φάσμα της παραγωγής, στα αγαθά, στις συσκευασίες, στις πρώτες ύλες, ακόμα και στα μεταφορικά. Να πούμε ότι οι πιο καυτές αυξήσεις παραμένουν στην ενέργεια, καθώς η τιμή του φυσικού αερίου έχει κάνει μέσα σε ένα χρόνο άλμα 173%, το ρεύμα πάνω από 80%, τα καύσιμα 37%, αλλά οι μεγάλες αυξήσεις καταγράφονται και στα τρόφιμα. Οι αυξήσεις μάλιστα ξεπερνάνε το 23,5%. Είναι χαρακτηριστικό, Νίκο, ότι ο δείκτης τροφίμων τρέχει με ρυθμό αύξησης, ετήσιο ρυθμό αύξησης, πάνω από το 12%. Και όταν λέμε τρόφιμα, μιλάμε για βασικά είδη πρώτης ανάγκης, όπως είναι το ψωμί, όπου η αύξηση είναι περίπου 13,5%, το κρέας που είναι σχεδόν 14% η αύξηση, το λάδι 23,5% και τα γαλακτοκομικά πάνω από 14%, δηλαδή όλα αυτά που υπάρχουν στο καλάθι του νοικοκυριού, στα βασικά αγαθά πρώτης ανάγκης. Από εκεί και πέρα οι αυξήσεις είναι παντού, στα εισιτήρια, στα αυτοκίνητα, στα ξενοδοχεία, ενώ μεγάλες είναι οι αυξήσεις και από μήνα σε μήνα. Τα νούμερα στα οποία αναφέρθηκα αφορούν τον ετήσιο πληθωρισμό, ναι, αλλά αυξήσεις έχουμε και κάθε μήνα. Δηλαδή μεταξύ του Μαΐου και του Απριλίου φέτος η αύξηση του φυσικού αέριου, για παράδειγμα, ήταν 28%. Στην βενζίνη 7,5%, στο πετρέλαιο σχεδόν 2%, στο γάλα 5%, στα φρούτα 4,5%, στα αυγά 4%, στο ψωμί 3,5%, σου λέω ενδεικτικά κάποια βασικά αγαθά. Δηλαδή δεν φαίνεται αυτό το κύμα ακρίβειας να κόπτεται, και ακόμα και όπως έχουμε πει και άλλη φορά, ακόμα και ο πληθωρισμός να αρχίζει να αποκλιμακώνεται κάποια στιγμή, οι εκτιμήσεις είναι ότι η ακρίβεια θα παραμείνει. Δηλαδή πολύ δύσκολα θα υπάρξει μια αποκλιμάκωση των τιμών τους επόμενους μήνες. Θέλω να σου πω ότι και σήμερα είχαμε ανακοινώσει από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και το ανασχετικό το μήνυμα που έστειλε είναι ότι ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να αποτελεί τροχοπέδι για την Ευρωζώνη. Έχουν αναθεωρήσει και αυτοί τις εκτιμήσεις τους οι τραπεζίτες επί τα χείρο. Πλέον κάνουν λόγο για πληθωρισμό στο 6,8%. Να σου θυμίσω ότι πριν λίγους μήνες μιλούσαν για πληθωρισμό στο 2%. Τώρα μιλάνε για σχεδόν 6,8-7%. Και μάλιστα προβλέπουν ότι αυτό θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, γιατί και για το 2023 κάνουν λόγο για ένα πληθωρισμό της τάξης του 3,5% και 2,1-2,2% αν θυμάμαι καλά είναι και για το 2024. Είναι πολύ ψηλά ποσοστά, με ό,τι αυτά σημαίνει για τα εισοδήματα των οικοκυριών, όπως έχουμε πει, που ροκανίζονται μήνα με το μήνα. Μένει να δούμε τι καταλαβαίνουν τα κυβερνητικά επιτελεία από όλα αυτά. Σύση μου, σε ευχαριστώ πολύ. Στην πλατεία και μου την πέφτουνε δυο τύποι με στολή. ενώ μου παίρνουν τα χαρτιά και τα στοιχεία. Αναρωτιέμαι γιατί με στήσες εσύ. Έκανε κρύο και φυσούσε με μανία, κι εγώ φορούσα μια κουκούλα και παλτό. Άλλο δεν ήθελαν κι οι τύποι στη γωνία, μου την πέφτουν και με κάνουν τσακωτό. Ήρεμα, ήρεμα, δεν είμαι τρομοκράτης. Ήρεμα, ήρεμα, είμαι το θύμα μιας αγάπης. Ήρεμα, ήρεμα, δεν είμαι τρομοκράτης. Ήρεμα, ήρεμα, είμαι το θύμα μιας αγάπης. Καστημένο στην πλατεία και μου την πέφτουνε δυο τύποι με στολή. Από μικρό παιδί με δέρνει ατυχία και τώρα βρέθηκε στο δρόμο μου κι εσύ. Εσύ επέμενες γι' αυτό το ραντεβού, όλα δικά σου τα θέλεις μια ζωή. Εγώ σου έλεγα να πάμε κάπου αλλού και να που βρέθηκα για σένα στο κελί. Ήρεμα, ήρεμα, δεν είμαι τρομοκράτης. Ήρεμα, ήρεμα, είμαι το θύμα μιας αγάπης. Ήρεμα, ήρεμα. Πρέπει να σας πω ότι διάβαζα την ανακοίνωση του γραφείου τύπου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και δεν πίστευα στα μάτια μου. Πόσο μάλλον ο κύριος Παπαναστάσης, ο κύριος Νίκος Παπαναστάσης, βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, που το έζησε κιόλας. Κύριε Παπαναστάση, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Βογιόπουλε. Πείτε μας τι έγινε. Ήσασταν καλεσμένος, παρευρεθήκατε στην έναρξη του συνεδρίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, σωστά? Ακριβώς. Βρίσκεται σε εξέλιξη το 24ο συνέδριό του στη Θεσσαλονίκη. Το Κομμουνιστικό Κόμμα, ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος, προσποιήθηκε να χαιρετήσει στο συνέδριο. Τον εκπροσώπησα εγώ και όπως και εσείς είπατε, κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου και αναμένοντας τη σειρά μου να χαιρετήσω, δεν πίστευα πραγματικά αυτό το οποίο έβλεπα στο τεράστιο video wall, το οποίο υπήρχε στην κορυφή της αίθουσας, στην πλάτη του πάνελ εκεί πέρα, που ενώ υπήρχαν φωτογραφίες της βαριάς, πραγματικά βαριάς ιστορίας του πυροσβεστικού σώματος και της προσφοράς του στο κοινωνικό σύνολο, ξαφνικά εμφανίστηκε η φωτογραφία του δικτάτορα, αυτό το ανατριχιαστικό, αν θέλετε, πορτρέτο του δικτάτορα του Παπαδόπουλου, με κείμενο από κάτω το οποίο εκθίαζε τη συνεισφορά της Χούντας στο πυροσβεστικό σώμα. Ακολούθησε η φωτογραφία του μεγάλου εγκοινιαστή έργων Πατακού να κόβει μια κορδέλα και επίσης ξανά κείμενα, το πουλί και τα λοιπά. Πραγματικά δεν το χωρούσε το μυαλό μου. Και ήταν ένα πρωτοφανές γεγονός σε ένα συνέδριο Ομοσπονδίας που κανονικά θα έπρεπε να ασχοληθεί με την ανάδειξη και τις προτάσεις, τη διεκδίκηση της επίλυσης των τεράστιων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι πυροσβέστες, να γίνεται προβολή του δικτάτορα Παπαδόπουλου και όλων των άλλων, καλλιεργώντας με αυτόν τον τρόπο απαράδεκτα αντιδραστικά και αντανακλαστικά στους πυροσβέστες. Ήταν πραγματικά φοβερό. Συγγνώμη, την ώρα που γινόταν αυτά, επαναλαμβάνω, μιλάμε για το συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των υπαλλήλων του πυροσβεστικού σώματος. Μιλάμε για μια προβολή βίντεο την ώρα της έναρξης, έτσι, του συνεδρίου. Ακριβώς, την ώρα των εργασιών. Των εργασιών του συνεδρίου. Ακριβώς. Όπου εκθιάζεται ο Παπαδόπουλος, ο Πατακός, ο Μακαρέζος, το πουλί της Χούντας και τα συναφή. Μάλιστα. Ακριβώς. Ποιος έχει την ευθύνη γι' αυτό? Προφανώς αντιλαμβάνομαι ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας αυτής. Η άποψή μας είναι αυτή. Και αν θέλετε, βέβαια ήταν όλα αυτά συνέβησαν Είναι πολύ σημαντικό αυτό και πρέπει να τονιστεί. Παρουσία της ηγεσίας του πυροσβεστικού σώματος. Την ώρα που είχαμε αυτό το ανατριχιαστικό χουντικό φωτογραφικό tour στο Video Wall, ένας από τους θεατές από κάτω ήταν ο αρχηγός της πυροσβεστικής. Μάλιστα. Κύριε Παπαναστάση, ποια ήταν η καταρχάς εκπρόσωποι άλλων κομμάτων υπήρχαν εκεί? Υπήρχαν εκπρόσωποι από το σύνολο των κομμάτων. Βουλευτές βέβαια ήμουνα εγώ και η κυρία Αντωνίου από πλευράς του Πασόκ Κινάλ. Αλλά όλα τα κόμματα εκπροσωπούνταν εκεί πέρα. Αντέδρασε ο πολιτικός κόσμος αυτό το πράγμα? Θα σας πω, εγώ με το που είδα αυτή τη σκηνή δεν είχα επιλογές. Ο δρόμος ήταν ένας. Ανέβηκα στο βήμα, κατήγγειλα άμεσα το γεγονός, διαχώρισα αυτές τις αθλειότητες του Διοικητικού Συμβούλου της Ομοσπονδίας από τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους και φυσικά βέβαια ακολούθησε και η ένδειξη σε ένδειξη διαμαρτυρίας η αποχώρηση μου. Ήθελα να σας πω τρία στοιχεία και θα απαντήσω ακόμα και στο ερώτημά σας. Πρώτον, το ανατριχιαστικό αυτό γεγονός, όπως είπα, έγινε παρουσία της ηγεσίας του πυροσβεστικού σώματος. Δεύτερον, με την καταδίκη εκ μέρους μου αυτής της χειδαιότητας και της αποχώρησής μου, πολλοί πυροσβέστες χειροκρότησαν και επιδοκίμασαν τη στάση που κρατήσαν. Είναι πραγματικά ένα στοιχείο ελπιδοφόρο αυτό. Και τουλάχιστον, εδώ είναι η απάντηση στο ερώτημά σας, όσο ήμουν εγώ στο χώρο του συνεδρίου, κανένας εκπρόσωπος κόμματος δεν πήρε τον λόγο, δεν αντέδρασε για να καταδικάσει ρητά και με σαφήνεια αυτό το γεγονός το οποίο έγινε. Εσείς αποχωρήσατε κύριε Παπαναστάση? Την ίδια στιγμή. Ήταν αδιανόητο να παραμείνει εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας σε ένα συνέδριο που αναγάγησε ευεργέτη του πυροσβεστικού σώματος τους χουντικούς. Ήταν αδιανόητο αυτό. Και βέβαια ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας προσπάθησε να ψηλήσει κάποιες δικαιολογίες. Δήθεν ότι και η περίοδος της Χούντας είναι είτε το θέλουμε είτε όχι ενταγμένη στη συνολική ιστορία του πυροσβεστικού σώματος. Βέβαια είναι εξαιρετικά προκλητικές και επικίνδυνες αυτές οι απόψεις. Αν τις αναγάγουμε και στην προσφορά εντός εισαγωγικών της Χούντας και σε άλλους τομείς. Ας το φανταστούμε αυτό το πράγμα, να απομονώνει ο καθένας ένα κομμάτι από τα εγκλήματα τα τεράστια τα οποία συντελεστήκαν 7 χρόνια με ένα λαό αλυσοδεμένο και βασανισμένο. Εκεί κύριε Παπαναστάση υπήρχαν εκπρόσωποι και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ και του ΜΕΡΑ25. Το σύνολο των κομμάτων με εκπροσώπους τους αντιπροσωπεύονταν σε αυτό το συνέδριο. Αντίδραση από τον αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος υπήρξε? Όχι, αλλά η μόνη αντίδραση ήταν όταν ανέβηκα εγώ στο βήμα να καταδικάσω αυτές τις ενέργειες, αποχώρησε από την αίθουσα. Η μόνη αντίδραση. Δεν υπήρξε καμία άλλη αντίδραση μαζί με το επιτελείο του η αποχώρηση αυτή. Μάλιστα. Δεν ξέρω, δεν έχω παρά να υπογραμμίσω αυτό που είπατε, ότι είναι ένα πράγμα, αυτοί που έχουν την ευθύνη για αυτό δεν έχω ξανακούσει σε συνέδριο ομοσπονδίας εργαζομένων στο χώρο μάλιστα μιας υπηρεσίας τέτοιας, να υπάρχει τέτοιου τύπου ξέπλυμα της επτάχρονης φασιστικής δικτατορίας που μάτωσε τον ελληνικό λαό, που φυλάκισε, που εξόρισε, που βασάνισε, που δολοφόνησε ακόμα και αντιφασίστες αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων. Ακριβώς. Δεν έχω ξανακούσει τέτοιο πράγμα. Δεν έχω τι να πω και υπογραμμίζω βεβαίως αυτό που είπατε. Άλλο αυτοί που έχουν την ευθύνη για αυτή την προβολή βίντεο ξέπλυμα. Και άλλο πράγμα αυτοί οι ήρωες των 600-700 ευρώ που μπαίνουν μέσα στις φωτιές για να μας σώσουν από την κρατική αβελτηρία και ανεπάρκεια. Αλλά αυτό είναι πρωτοφανές. Δεν το έχω ξανακούσει. Κάνω 30 χρόνια αυτή τη δουλειά. Είμαι 45 χρόνια σε μια μάχημη κοινωνική πολιτική δράση, αλλά τέτοιο πράγμα δεν έχω ξανακούσει. Και να συμπληρώσω, κύριε Μπογιόπουλε, μία κουβέντα μόνο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Χούντα είναι αυτή που μετέτρεψε την πυροσβεστική σε σώμα ασφάλειας με χαρακτήρα και αποστολή ενάντια στο λαό. Και είναι ένα στοιχείο που αντιδράνε και οι ίδιοι πυροσβέστες. Και έδωσε και τη δυνατότητα οπλοφορίας στους πυροσβέστες, εντείνοντας ακόμα περισσότερο τη στρατοποίηση του πυροσβεστικού σώματος. Αυτούς εκθιάζει σήμερα και θεωρεί ως προσφορά στο πυροσβεστικό σώμα αυτή η άθλια ηγεσία της Ομοσπονδίας, στο Διοικητικό της Συμβούλιο. Μάλιστα. Πείτε μου κάτι για να το καταλάβω καλά. Την ώρα που πεζόταν εκεί ο Παπαδόπουλος, ο ναι, Πατακός και αυτοί, από κάτω υπήρχαν και εκθιαστικές λεζάντες. Βεβαίως, υπήρχαν κειμενάκια τα οποία τώρα επειδή ήταν πολύ γρήγορα, ουσιαστικά ήταν αυτό η προσφορά της δικτατορίας στο πυροσβεστικό σώμα, χωρίς να μπορώ να σας τα αναφέρω και επιλέξει. Δυστυχώς, ναι, αυτή ήταν μια πραγματικότητα που τη ζήσαμε κι αυτή. Απίστευτη μένα, αλλά πραγματική. Κύριε Παπαναστάση, ευχαριστώ θερμά. Να είσαι καλά, κύριε Μπογιόπουλε. Ήταν ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ο κύριος Νίκος Παπαναστάσης. Αυτά συνέβησαν σήμερα στο συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος. Προβολή βίντεο λοιπόν με τον δικτάτορα Παπαδόπουλο, προβολή βίντεο με τον Πατακό και με το μυστρί του. Ξαναλέω, δεν έχουν καμία σχέση αυτοί οι οποίοι έχουν την ευθύνη για αυτή την αθλειότητα με αυτούς τους ήρωες που βλέπουμε να ματώνουν και να καίγονται για να μας σώσουν από τις πυρκαγιές. Δεν έρχεται από το μέλλον. Καινούριο τάχα κάτι να μας φέρει. Κρύβει μες στα δόντια του, το ξέρω. Καθώς μου δίνει γελαστό στο χέρι. Οι ρίζες του το σύστημα αγκαλιάζουν και χάνονται βαθιά στα περασμένα. Οι μάσκες του με τον καιρό αλλάζουν. Μα όχι και το μίσος του για μένα. Στο το σύστημα αγκαλιάζουν και χάνονται βαθιά στα περασμένα. Οι μάσκες του με τον καιρό αλλάζουν, μα όχι και το μίσος του για μένα. Το φασισμό βαθιά. Σεισμός δεν έρχεται από μέρος που λούζεται στον ήλιο και στα γέρη. Το κουραζεμένο βήμα του το ξέρω και την περισσιά νιώτη μας την ξέρει. Μα πάλι θα να βλώσει σαν κολέρα πατώντας πάνω στην ανεμελιά σου και δίπλα σου θα φτάσει κάποια μέρα αν χάσεις τα ταξικά γυαλιά σου. Μα πάλι θα να βλώσει σαν κολέρα πατώντας πάνω στην ανεμελιά σου και δίπλα σου θα φτάσει κάποια μέρα αν χάσεις τα ταξικά γυαλιά σου. Το φασισμό βαθιά καταλαβαίνω. Δεν θα πεθάνει μόνος, τσάκησε. Γράφεις δε θα έρθεις για διακοπές. Χρωστάς μαθήματα μου λες. Φωτογραφίες στέλνεις από το Λούβρο και άλλες με το γάτο σου τον Τούρκο. Ο Τούρκος να πηδάει στα σκαλιά και ύστερα παιχνίδι να σου κάνει. στη γάμπα σου να τρέμει μια ουρά. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει, στη γάμπα σου να τρέμει μια ουρά. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει. Ζηλεύω το μικρό σου το γατί, στα πόδια σου κοιμάται όταν διαβάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Μου γράφεις πως σου έλειψα πολύ, μου στέλνεις χαρτινό φιλί. Το χρόνο σου μέτρας για το πτυχί, το γράμμα μου σου φάνηκε αστείο. Κι ο Τούρκος τίμω και τα αραχτός, φιλίες με τους Γάλλους σου να πιάνει, να πίνει και να τρώει ό,τι τρως. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει, να πίνει και να τρώει ό,τι τρως. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει. Ζηλεύω το μικρό σου το γατί, στα πόδια σου κοιμάται όταν διαβάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Συγχώρα με που γίνομαι μικρός, μ' ανάγκη να σε νιώσω είναι μεγάλη. Μακριά σου μια ουρίσω μοναχός, μας ελαφή που λένε και οι Γάλλοι. Μακριά σου μια ουρίσω μοναχός, μας ελαφή που λένε και οι Γάλλοι. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, έχουμε μπαράζ προκλητικών δηλώσεων και αναρτήσεων από την Τουρκία με φόντο τη στρατιωτική άσκηση, την ΕΦΕΣ 22, που συμπεριλαμβάνει, το επαναλαμβάνω, απόβαση σε νησί. Και πέρα από τις νέες απειλές του Τούρκου Προέδρου, μην εξοπλίζετε τα νησιά, δεν αστειεύομαι, είπε ο κύριος Ερντογάν από την Σμύρνη, έχουμε και την ανάρτηση του εκπροσώπου του κόμματός του, του κυρίου Ομέρ Τσελίκ. Ο κύριος Τσελίκ λοιπόν ανέβασε φωτογραφίες από την άσκηση μαζί με το εξής πολεμικό σχόλιο: μπορούμε να έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ. Λοιπόν, για να συνονοηθούμε, η είδηση αυτή είναι γνωστή εδώ και πάρα πολλές ώρες. Ο πρόεδρος της Τουρκίας, μιλώντας στη λήξη αυτής της πολυεθνικής άσκησης των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, αναβάθμισε την επιθετικότητα της Τουρκίας σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων και την κυριαρχία της Ελλάδας. Είπαμε τι κατέγραψε σε σχόλιο ο εκπρόσωπος του κόμματός του. Ξέρετε, υπάρχει όμως μια σημαντικότατη λεπτομέρεια της είδησης για την τουρκική άσκηση, η οποία είτε αποσιωπάται πλήρως είτε γίνεται προσπάθεια να περάσει στα ψηλά. Στη συγκεκριμένη λοιπόν πολυεθνική άσκηση, εκεί από που ο κύριος Ερντογάν μας είπε «δεν αστειεύομαι», εκεί από που ο εκπρόσωπος του κόμματός του είπε «μπορούμε να έρθουμε ένα βράδυ», συμμετείχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συμμετείχαν σε αυτή την άσκηση με την 22η εκστρατευτική μονάδα πεζοναυτών και με το αποβατικό τους πλοίο το Arlington, το οποίο πριν μεταβεί στην Τουρκία, ξέρετε πού ελιμενιζόταν? Στην Αλεξανδρούπολη. Ελιμενιζόταν στην Αλεξανδρούπολη, εκεί στην Αμερικανονατοϊκή βάση. Στη βάση δηλαδή που εγκαινίασε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και ανανέωσε εις το διηνεκές την λειτουργία της πριν από μερικές εβδομάδες η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με αυτή την ελεηνή ελληνοαμερικανική συμφωνία. Τι λένε όλοι τους στον ελληνικό λαό? Μας λένε ότι η βάση αυτή εκεί στην Αλεξανδρούπολη, όπως και η άλλη στη Σούδα, έτσι, θα είναι ανάχωμα, λέει, στην τουρκική επιθετικότητα. Τελικά λοιπόν, αντί για ανάχωμα, η βάση εκεί στην Αλεξανδρούπολη, όπως και η άλλη στη Σούδα, δεν είναι παρά μία προσωρινή στάση πολεμικών πλοίων των Αμερικάνων, τα οποία αμέσως μετά συμμετέχουν και σε ασκήσεις της νατοϊκής Τουρκίας με θέμα την απόβαση και την κατάληψη νησιών. Μήπως να ενωνούν άραγε νησιά που ανήκουν στη Μογγολία? Για ποια νησιά κάνουν λόγο σε αυτές τις ασκήσεις οι Τούρκοι, στις οποίες συμμετέχουν τα αποβατικά των Αμερικάνων και οι πεζοναύτες των Αμερικάνων? Σημειώστε ότι στην άσκηση, εκεί από που ο Ερντογάν είπε «δεν αστειεύομαι» και ο εκπρόσωπός του ότι θα έρθουν ένα βράδυ κατά δω, συμμετείχε και η Γαλλία. Ποια είναι η Γαλλία? Η Γαλλία είναι αυτή που έχει υπογράψει την περίφημη Ελληνογαλλική Συμφωνία. Έχουμε τη Βάνα στη γραμμή. Πάμε στην Τουρκία. Είναι η Βάνα Στέλου μαζί μας, η ανταποκρίτριά μας. Βάνα, καλησπέρα. Καλησπέρα Νίκο, σε ακούω μέρες που το λες αυτό και σε ακούω και τώρα με πολύ προσοχή. Και θα σου πω ότι στην ομιλία του σήμερα ο Ερντογάν, αμέσως με το τέλος της άσκησης, αφού εξήρε και έδωσε συγχαρητήρια στους στρατιώτες, στους ξένους αρχηγούς ενόπλων δυνάμεων ξένων χωρών που παρακολούθησαν την άσκηση, το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, ανώτατοι αξιωματούχοι κλπ. Δεν αναφέρθηκε, δεν καταφέρθηκε εναντίον της Γαλλίας που συμμετείχε στην άσκηση, του Μακρόν δηλαδή, του Ντράγκη της Ιταλίας, αλλά ούτε και του Μπάιντεν. Απεναντίας. Η πολυεθνική άσκηση περιελάμβανε προς επίρρωση όλων αυτών που λες μέρες, εκπαίδευση σε συνθήκες απόβασης σε νησιά με πραγματικά πυρά και πτήσεις ντρόν, πτώση Γάλλων αλεξιτοτιστών για κατάληψη νησιών και βραχονησίδων, όλα αυτά όπως είπες υπό το βλέμμα του Ερντογάν και του εταίρου του Μπαχτελή, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας όλες τις προηγούμενες μέρες, αλλά και σήμερα τα τουρκικά μέσα ενημέρωση ήταν σε ζωντανή σύνδεση, μετέδιδαν όλα τα πλάνα της άσκησης. Ανέφερε λοιπόν το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ότι στην άσκηση συμμετείχαν πάνω από 1.000 ξένα στελέχη από 37 χώρες, πρωτοφανής αριθμός χωρών, και συνολικά περισσότεροι από 10.000 στρατιώτες. Ήταν η μεγαλύτερη κοινή άσκηση στην περιοχή. Μερικές από τις χώρες, όπως είπαμε, ήταν η Ιταλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες βεβαίως, η Γαλλία, η Αλβανία, το Αζερμπαϊτζάν και άλλες 30 χώρες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συμμετείχαν στην άσκηση για πρώτη φορά από το 2016 και μάλιστα με ιδιαίτερη συμβολή, και γι' αυτό μεταφέρθηκαν, όπως είπε, στη Σμύρνη το αποβατικό πλοίο Arlington της 22ης εκστρατευτικής μονάδας πεζοναυτών και το Handcraft, ελικόπτερα Sikorsky, και τεθωρακισμένα οχήματα, ιταλική φρεγάτα πήρε μέρος, τα υπόλοιπα πολεμικό πλοίο της Λιβύης και άλλα. Μάλιστα έχουμε και δηλώσεις που παρουσίασαν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τις πήραν από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας βεβαίως, έτσι, της Τουρκίας, δηλώσεις ανώτατου αξιωματικού της 22ης μεραρχίας, εκστρατευτικής μονάδας πεζοναυτών, Αμερικανός, ότι η άσκηση ΕΦΕΣ ήταν είναι, συγγνώμη, μια εξαιρετική ευκαιρία όταν ξεκίνησε η άσκηση για τους πεζοναύτες της 22ης εκστρατευτικής μονάδας να βελτιώσουν την ικανότητα και την διαλειτουργικότητά τους με τους Τούρκους συμμάχους μας και άλλους εταίρους που συμμετέχουν στην άσκηση. Αυτές είναι δηλώσεις ανώτατου αξιωματικού της μονάδας, Αμερικανού αξιωματικού. Και μετά ήρθαν οι συστάσεις από τον, οι δηλώσεις του Ερντογάν και εν πάση περιπτώσει, εκτός του ότι αυτά που μας είπε, να αποστρατικοποιήσουμε τα νησιά, είπε τουρίστα τον Έλληνα Πρωθυπουργό, μάλλον χαρακτηριστικά συγκεκριμένα είπε ότι κάνει τουριστική απόβαση στα νησιά, ενώ σε τις προηγούμενες μέρες, τελευταία επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν μπορεί να φτάσει κάπου όλο αυτό, είπε, το αποβατικό του, το τουριστικό αποβατικό. Θα συνεχίσουν τις έρευνες και τις γεωτρήσεις για υδρογονάνθρακες σύμφωνα με τις εφαρμογές του ΟΗΕ και το Διεθνές Δίκαιο. Θα χρησιμοποιήσουμε, είπε, όλα τα δικαιώματά μας που απορρέουν από τις συνθήκες. Όλα αυτά δεν γίνονται για εσωτερική κατανάλωση μόνο. Και μάλιστα είπε για τη χώρα μας ότι από την ίδρυσή της βασίζεται στις πλάτες άλλων χωρών και εμπλέκεται στους υπολογισμούς άλλων χωρών. Οι προσπάθειες, είπε, να εντάξουν τα αποστρατικοποιημένα νησιά σε ασκήσεις του ΝΑΤΟ και τρίτες χώρες και να εμπλέξουν και αυτές, δεν σημαίνει τίποτα από μια προσπάθεια της Ελλάδας που θα έχει καταστροφικό τέλος. Δηλαδή, δεν έκανε καμία επίθεση σε καμία άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ανατοϊκή χώρα. Δηλαδή, η Ελλάδα τρέχει και, όπως είπε ο Ερντογάν, και παραπονιέται στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως, σήμερα, στην μεγάλη αυτή, μεγαλύτερη από ποτέ, με 37 χώρες άσκηση της Τουρκίας, συμμετείχαν χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Βάνα μου, προς επίρρωση του εξαιρετικού και πλήρους ρεπορτάζου, λέω ότι η δίθεν απομονωμένη Τουρκία κάνει λοιπόν αυτή την πολυεθνική άσκηση με συμμετοχή 37 χωρών, όταν το 16 στην αντίστοιχη συμμετείχαν 8 χώρες και το 18 20 χώρες. Τώρα, ακριβώς, η τάχα μου απομονωμένη Τουρκία κάνει μια τέτοια άσκηση στην οποία συμμετέχουν 37 χώρες. Και υπογραμμίζω αυτό που μας είπες, όλα αυτά τα οποία είπε ο Ερντογάν, όλα αυτά τα οποία είπε ο εκπρόσωπός του και όλα αυτά τα οποία, όπως μαθαίνουμε, μεταδίδουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Τουρκίας, που πρώτο θέμα έχουν τους πολεμικούς τόνους απέναντι στην Ελλάδα, υπόθηκαν ενώπιον ανώτατων αξιωματικών, αρχηγών επιτελείων και πολιτικών εκπροσώπων υπουργείων από περισσότερες από 20 χώρες, μεταξύ των οποίων η Αμερική, η Γαλλία, η Ιταλία, η Αλβανία, η Βόρεια, βεβαίως, Μακεδονία, η Βοσνία Ερζεγοβίνη, η Λιβύη. Βεβαίως, βεβαίως. Ήταν και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Ντιλεμπάρ, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Λιβύης, συμμετείχε σήμερα ως παρατηρητής. Μάλιστα. Αντέδρασε κανένας Αμερικάνος σύμμαχός μας γι' αυτά? Αντέδρασε κανένας Γάλλος σύμμαχός μας? Από εδώ δεν είχαμε τέτοια πράγματα. Απέναντίον στα τουρκικά μέσα είναι πρώτη είδηση, να σου πω μετά. Σε όλα τα τουρκικά μέσα, πρώτη είδηση και μάλιστα με τον τίτλο ότι η Ελλάδα είναι φοβισμένη, τρόμαξε από την άσκηση αυτή. Και όλα αυτά σε εθνικό δίκτυο, έτσι, απευθείας. Επαναλαμβάνω, από το πρωί τα κανάλια είχαν απευθείας σύνδεση, γιατί είχαν πάει πολλοί δημοσιογράφοι, είχε μεγάλο ενδιαφέρον αυτό, σε απευθείας σύνδεση με το Σερεφή Χισάρ τη Σμύρνη, τον τόπο που διεξάγεται η άσκηση, και δείχνανε πλάνα ζωντανά. Ο Ερντογάν έφτασε στις 11.30 στο αεροδρόμιο, 11 και κάτι περίπου, στο αεροδρόμιο Μεντερές με τον Μπαχτσελή. Από εκεί επιβιβάστηκε σε ελικόπτερο και πήγε στον τόπο που γινόταν η άσκηση. Και μετά το τέλος της άσκησης, αφού έκανε αυτές τις δηλώσεις, και ξέρεις, μου έκανε εντύπωση, γιατί δεν ήξερα τις χώρες ακριβώς, τις 37 χώρες, ας πούμε. Δηλαδή, ακούγαμε όλες τις προηγούμενες εβδομάδες, γιατί έχει μέρες που ξεκίνησε η άσκηση. Έγινε μεγάλη διαδικασία. Ναι. Ακριβώς, και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τα βίντεο, αλλά δεν ξέρω ότι συμμετείχαν χώρες της Ευρώπης, ευρωπαϊκές χώρες και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό δημιούργησε πολύ μεγάλη έκπληξη, δεν ήταν κάτι που το περιμέναμε, και σε καμία περίπτωση δεν είναι τριτοκοσμικές χώρες. Και επίσης, εκείνο που μας έκανε εντύπωση με το τέλος της άσκησης και αφού έκανε αυτές τις δηλώσεις, ευθεία απειλή ήταν αυτές, έτσι. Ευθύτατη απειλή, ούτε για εύπεπτες, ούτε για ευρεία κατανάλωση, ευρείας κατανάλωσης, ψιλοαναλύσεις ας πούμε. Βέβαια είναι σενάρια ακραία, ευχόμαστε να μην πραγματοποιηθούν. Μετά λοιπόν μίλησε σε... δεν γίνονται για εσωτερική κατανάλωση, έτσι, όταν γίνονται σε απευθείας δίκτυο και με τόσους καλεσμένους παρατηρητές ξένων χωρών, αρχηγούς ξένων κρατών, επαναλαμβάνω, αρχηγούς ενόπλων δυνάμεων άλλων χωρών. Λοιπόν, μετά πήγε στη Σμύρνη, ναι, σε μια μεγάλη αίθουσα όπου είχε μια εσωκομματική εκδήλωση του κόμματός του και εκεί ανακοίνωσε ότι θα είμαι και υποψήφιος στις εκλογές που θα γίνουν τον Ιούνιο του 2023. Και πέταξε και το Γάντι στην αντιπολίτευση λέγοντας ότι εγώ έχω όνομα ως υποψήφιος της Λαϊκής Συμμαχίας, δηλαδή του κόμματός του και του Μπαξίλη. Λέγομαι Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Εσείς έχετε Κιλιστάρογλου, ποιος θα είσαι? Αυτά γίνανε σήμερα. Έγινε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, επαναλαμβάνω. Ό,τι ακούστηκε σήμερα από το στόμα του Ερντογάν, αυτά τα δεν αστειεύομαι, τα άλλα του εκπροσώπου του κόμματός του, του κυρίου Τσελίκ, μπορούμε να έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ, αυτό ανήρθησε, ο εκπρόσωπος του κόμματος, του κυρίου Ερντογάν, υπόθηκαν στο πλαίσιο μιας πολυεθνικής στρατιωτικής τουρκικής άσκησης, στην οποία συμμετείχαν για την κατά τα άλλα απομονωμένη Τουρκία, όπως λέει η ελληνική διπλωματία, στην οποία συμμετείχαν 37 χώρες. Ό,τι ακούστηκε σήμερα, ακούστηκε ενώπιον των αρχηγών, των γενικών επιτελείων, των πολιτικών εκπροσώπων 20 χωρών. Ό,τι υπόθηκε σήμερα για να διαφημιστεί η ικανότητα της Τουρκίας να κάνει αποβάσεις και καταλήψεις σε νησιά, υπόθηκε στο πλαίσιο μιας άσκησης με σενάριο ακριβώς αυτό, απόβαση και κατάληψη νησιού, στην οποία συμμετέχουν οι σύμμαχοί μας οι Αμερικάνοι, στην οποία συμμετέχουν οι σύμμαχοί μας οι Γάλλοι, στην οποία συμμετέχουν οι εταίροι μας οι Ιταλοί. Μάλιστα, το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας διαφημίζει αυτή την άσκηση, την ΕΦΕΣ 2022, ως μια σταθερή και ορατή έκφραση της συμβολής της Τουρκίας στην αποτρεπτική και αμυντική στάση του ΝΑΤΟ. Έτσι τη διαφημίζει το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας. Να το πούμε τώρα όλο αυτό σε απλή μετάφραση. Οι αποβατικές ασκήσεις σε ελληνικά νησιά αποτελούν μέρος της άσκησης και της αποτρεπτικής, λέει, στάσης του ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ συμμετέχει σε τουρκικές ασκήσεις με θέμα απόβαση κατάληψη νησιού. Εκεί τα είπε σήμερα αυτά ο Ερντογάν. Και τον άκουγε η 22η εκστρατευτική μονάδα πεζοναυτών των Αμερικάνων και το πλήρωμα του αποβατικού Arlington που συμμετέχουν σε αυτή την άσκηση. Βάλτε τα τώρα αυτά δίπλα στις δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη, στις δηλώσεις του κυρίου Δένδια, στις δηλώσεις του κυρίου Παναγιωτόπουλου ότι το ΝΑΤΟ είναι προστασία και ασφάλεια της Ελλάδας. Σου γεννήθηκε της λευτεριάς το βλέμμα και ένας θυμός για τα δικό το ξοδεμένο αίμα. Μια τα στο κύμα κι ανεμός τα ζωντανά σου στήθια κάπως που θα άλλει ο έρωτας χώμα που ανθεί αλήθεια. Κομμαντέντε τσέ και πέρα πίπα λαλιπέρτα. Κομμαντέντε τσέ και πέρα. Τον πεδεμένο σου λαό το κήρυγμα σου πόρα φτάνει στη γη η λευτεριά μα του Θεού τα δώρα. Σε μια αθέατη γιορτή σπονδύ του εργάτη το αίμα. Κι ο βγάλ το αστέρι είναι αγί παραδεισένιο στέμα. Κομμαντάντε Τσε Γκεβάρα Βίβα Λα Λιμπερτά. Κομμαντάντε Τσε βλέμμα ουρανός και πελαγίσιο κύμα λόγχι στην πλάτη του φωνιά και ελπίδα για το θύμα. Ήλια η δικαιοσύνη σου πέτρα πικρή που καίει. Αυγή που δεν ξημέρωσε κι από μαράζι κλαίει. Κομμαντάντε Τσε Γκεβάρα Βίβα Λα Λιμπερτά. Κομμαντάντε Τσε Γκεβάρα Βίβα Λα Ρεβολούσιο. Πάμε στην Ανούλα, Άννα Κανδύλη. Άννα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο, καλησπέρα. Τι λέει το εφετείο Χαλκίδας? Το εφετείο, λοιπόν, έλυσε ένα θέμα που είχε προκύψει τον τελευταίο καιρό όσον αφορά αυτό το πλοίο, το Λάνα, το οποίο μετέφερε ιδανικό πετρέλαιο και δεσμεύτηκε μέρος του φορτίου του με διάταξη, με ανακριτική διάταξη, λίγο έξω από την Κάριστο, και όλοι θυμόμαστε ότι προκάλεσε την αντίδραση του Ιράν με τα δύο δικά μας που έγινε κατάσχεση στα δύο δεξαμενόπλια, τα ελληνικά. Το Συμβούλιο Εφετών, λοιπόν, σήμερα έκανε δεκτές τις αντιρρήσεις που είχε καταθέσει ο νομικός εκπρόσωπος της πλειοκτήτριας εταιρείας. Οι δικαστές με το βούλευμά τους έρουν την κατάσχεση του φορτίου και διατάσσουν την απόδοση αυτού στην ιδιοκτήτρια εταιρεία. Και συλλήγει και περιμένουμε να δούμε και τι θα γίνει από την πλευρά του Ιράν τώρα, βέβαια, από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η απόφαση. Υπάρχει περίπτωση, υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει έφεση απέναντι σε αυτή την απόφαση από τις κυβερνήσεις της Ελλάδας ή των Ηνωμένων Πολιτειών? Εγώ δεν το βλέπω αυτό. Μπορεί να γίνει ανέρεση από τον Άριο Πάγο, αλλά δεν νομίζω ότι θα το δούμε αυτό. Και τώρα διαδικαστικά. Γιατί να υπενθυμίσω ότι ναι, μεν υπήρξε αυτή η διάταξη της ανακρίτριας, αλλά και η αρχή για το ξέπλυμα που συνήθως επιλαμβάνεται πρώτη, δεν το προχώρησε. Θεωρήθηκε ότι αυτό το πλοίο ήταν ρωσικών συμφερόντων. Ήταν πριν το Μάρτιο, ήτανε. Μετά όμως η σημαία του ήταν ιρανική, δηλαδή δεν εμπίπτει στις κυρώσεις. Ναι. Τυπικά δεν εμπίπτω στις κυρώσεις, γιατί έτσι έγινε η δέσμευση για λογαριασμό των Ηνωμένων Πολιτειών, επειδή εμπίπτει στις κυρώσεις, γιατί εκλείστηκε ως ρωσικό. Δεν είναι όμως έτσι, έχει ιδανική σημαία, είναι ιδανικό συμφερόντων. Και έτσι λοιπόν είχαμε αυτό το βούλευμα από το Συμβούλιο Εφετών. Τώρα βέβαια αυτό εκφεύγει του ρεπορτάζ του δικού σου, αλλά αν θυμάμαι καλά και με βάση τα στοιχεία που έχουν γνωστοποιηθεί, έτσι, ένα μέρος, αν όχι όλο το πετρέλαιο αυτό, έχει απαντληθεί. Ένα μέρος, ναι, 107.000 βαρέλια. Μάλιστα. Το έχουν πάρει οι Αμερικάνοι αυτό. Τώρα ποιος θα το επιστρέψει στους Ουρανούς, εμείς ή θα πούμε στους Αμερικάνους φέρτε πίσω το πετρέλαιο? Δεν ξέρω αν το έχουν πάρει οι Αμερικάνοι, Νίκο. Εγώ ξέρω ότι το έχουν πάρει και έχει. Σε πρώτη φάση πήγε στο λιμάνι του Πειραιά. Μάλιστα. Πήγε Πειραιά. Τώρα βεβαίως το λέω με κάθε επιφύλαξη, γιατί όπως πολύ σωστά είπε, δεν είναι το δικό μου τώρα. Προφανώς, ναι, δεν ξέρουμε. Αλλά και τι ακριβώς. Ξέρω ότι πήγε στον Πατρίκη και πήγε στον Πειραιά. Δηλαδή δεν έχει φύγει εκτός Ελλάδας. Τουλάχιστον από όσο μέχρι το σημείο που ήξερα εγώ. Αλλά σε κάθε περίπτωση, από τη στιγμή που έχει αυτή η απόφαση, βεβαίως και θα πρέπει να επιστραφεί βάση του ελληνικού δικαστηρίου τώρα. Οι Αμερικανοί, αν όντως το έχουν πάρει, δεν είμαι και βεβαίω ότι θα, καλά, θα αρχίσουν στην απόφαση του. Θα τα βρουν οι δικοί μας μαζί. Θα τα βρουν οι δικοί υποχρεωμένοι να. Ναι, θα τα βρουν οι δικοί μας, γιατί είναι και διαθέσιμοι και αξιόπιστοι. Να είσαι καλά, Άννα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Λοιπόν, μας τα είχε πει χτες ο Δημήτρης ο Χριστούλιας, το υπολόγισε σωστά. 11,3 πληθωρισμός. Γεια σου Δημήτρη. 11,3 Νίκο πληθωρισμός. Το λέγαμε, το κατέγραψε και η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Πολύ μεγάλες ανατιμήσεις. Έχουμε να δούμε τέτοιο πληθωρισμό τουλάχιστον 28 χρόνια. Αλλά ξέρεις, αυτό που λέμε συνήθως από την εκπομπή σου είναι ότι ανεξάρτητα με την καταγραφή που κάνει η Ελληνική Στατιστική Αρχή, εμείς καθημερινά βλέπουμε τις ανατιμήσεις οι οποίες πραγματικά, αν να μου επιτραπεί η έκφραση, σοκάρουν. Γιατί το λέω αυτό, θα σας δώσω 2-3 παραδείγματα. Το φυσικό αέριο μέσα σε έναν χρόνο ακρίβηνε 172%, 172,7% για την ακρίβεια. Το ηλεκτρικό ρεύμα 80%, τα καύσιμα και τα λιπαντικά 36,6%. Και αυτά είναι τα ενεργειακά προϊόντα. Αν πάμε και στα τρόφιμα, θα δούμε ότι το ψωμί και τα δημητριακά αυξήθηκαν 13,4%, τα κρέατα 13,8%, τα γαλακτοκομικά και τα αυγά 14,1%, τα έλαια 23,2%, τα λαχανικά 13% και πραγματικά η λίστα δεν έχει τελειωμό με πολλές ανατιμήσεις σε όλα σχεδόν τα προϊόντα. Μας τα έλεγε και η ΣΥΣΥ προηγουμένως. Το ερώτημα είναι τώρα τι γίνεται. Τι γίνεται. Θα διαβουλευτούν, θα κάνουν καμία σύσκεψη? Έχουν κάνει ήδη συσκέψεις. Έκανα χθες μία πρώτη σύσκεψη πάνω στα θέματα της ενέργειας. Να βρούνε, θέσανε όλα τα σενάρια για το πώς μπορούν τουλάχιστον στα καύσιμα. Γιατί αυτή τη στιγμή τα καύσιμα και είναι με την αμόλυβδη βενζίνη στα αστικά κέντρα να έχει φτάσει στα 2,5 ευρώ το λίτρο, την περιφέρεια να έχει φτάσει ακόμα και στα 2 ευρώ και τα 70 λεπτά. Άρα καταλαβαίνουμε ότι η αμόλυβδη βενζίνη οδεύει προς τα 3 ευρώ. Είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε ξαναδεί και εκεί απαιτούνται λύσεις. Ποιες λύσεις είναι αυτές τώρα? Εγώ, Νίκο, θεωρώ δεδομένη την επέκταση του Fuel Pass. Το Fuel Pass όμως, το οποίο δεν μπορεί να είναι 13 ευρώ το μήνα. Θα πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερη η επιδότηση στα καύσιμα και θα πρέπει να αφορά και περισσότερους δικαιούχους. Να μην είναι δηλαδή μόνο για αυτούς που έχουν εισόδημα οικογενειακό έως 30.000 ευρώ. Εξετάζονται και άλλα μέτρα τα οποία μπορούν να παρθούν έτσι ώστε να περιοριστεί η ακρίβεια στα καύσιμα. Ένα παράδειγμα είναι να δοθεί κατευθείαν στην Αγγλία, όπως έγινε και με το πετρέλαιο εκείνη στα 15 λεπτά, να δοθεί μια επιδότηση κατευθείαν στην Αγγλία. Το συγκεκριμένο μέτρο όμως, από ό,τι φαίνεται, έχει μεγάλο δημοσιονομικό κόστος και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να προχωρήσει. Ένα τρίτο μέτρο που εξετάζεται είναι να επαναληφθεί η επιταγή ακρίβειας που είχε δοθεί σε παθείς οικονομικά ομάδες πριν το Πάσχα. Το ζητούμενο πλέον όμως είναι ότι και ποιες είναι αυτές οι ευπαθείς κοινωνικές βλέπουμε ότι πλέον διευρύνονται συνεχώς οι πολίτες οι οποίοι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Τώρα, να σας ενημερώσω ότι είχαμε σήμερα και μία έρευνα της Γενικής Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδων, σύμφωνα με την οποία μία στις δύο επιχειρήσεις, Νίκο, θα αυξήσει τις τιμές στο πρώτο εξάμηνο του 2022. Δηλαδή, μέχρι να τελειώσει και ο μήνας Ιούλιος, θα έχουν κάνει τις αυξήσεις. Και το 35% είχε ήδη προχωρήσει το δεύτερο εξάμηνο του 2021 σε αυξήσεις. Και αυτό που πρέπει να υπενθυμίσουμε είναι ότι οι ανατιμήσεις, όπως έχουμε γράψει και πολλές φορές στη Real News, αρχές γενομένες από τις αρχές του περασμένου Σεπτέμβρη, δεν έχουν τελειωμό. Και πλέον αυτή η ακρίβεια περνάει και στις επιχειρήσεις. Γιατί το τι γίνεται, όλοι περιορίζουμε τις αγορές μας στα απολύτως αναγκαία ή μειώνουμε και τον όγκο των προϊόντων που παίρνουμε. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα και οι επιχειρήσεις, οι μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις, να έχουν προβλήματα και σύμφωνα με την έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ, μάλιστα μία στις δύο επιχειρήσεις πλέον έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο αλλά και σε ιδιώτες. Απαιτούνται μέτρα, το λέμε, το φωνάζουμε, θα το λέμε κάθε μέρα ότι αν δεν παρτούν πλέον και νέα μέτρα, ειδικά σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, δεν βρισκόμαστε σε ένα αδιέξοδο. Όπως επίσης, μένει να δούμε τι θα γίνει, Νίκο, και με τα τρόφιμα. Εάν τελικά θα μειωθεί ο ΦΠΑ σε κάποια βασικά τρόφιμα, όπως είναι για παράδειγμα το ψωμί, να πάει δηλαδή από το 13% στο 6%, διότι και τα τρόφιμα βλέπουμε καθημερινά πολλές ανατιμήσεις, Νίκο. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Neurótica en el microcosmo de la metrópoli. Cultura narcisista en una monarquía dogmática. Sinfonía cacofónica, pandemonium en la atmósfera. Melodía símbolo, melodrama y tragedia. Orgasmo ideológico del barbarismo a la teoría. Político disléxico en parodia onírica. Tiranía fantasma, dilema megalómano de un metabolismo retórico sin tesis ni antitesis. Tango en Atenas, tango llorón que corre por mis venas. Este es mi último tango en Atenas, tango cabrón. Heroico, trágico, sistemático, hipocresía paranoica sin diálogo esotérico, teatro irónico, sindicato plástico y epicentro de la epidemia, una quimera, una utopía. Εδώ είμαστε λοιπόν, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς σε όλους και όλες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Καλησπέρα στον κύριο Μιλωνά, στην Ευαγγελία, στους Φούρνους. Καλησπέρα στον Πάνο, στο φίλο το Μιχάλη που μας ακούει από την Αρμενία. Συνρήμα, μουσική επιδέρμικα εν ουν πενταγράμμα μασοκίστα η λα συμμετρία τόξικα δι ουν επίλογο νεκρολόγικο. Πολλές καλησπέρες στην Ιωάννα. Ιωάννα μου, θα το δω αυτό που μου γράφεις. Πολλές καλησπέρες στον Πέρι. Πέρι, η μουσική του σταθμού είναι από το Πόλιουσκα Πόλιε. Πόλιουσκα Πόλιε. Καλησπέρα στον Πέτρο, στη Μαρία, στο Δήμο και στα άλλα παιδιά εκεί στην Λάρισα. Κύριε Τζιμί, εάν θέλετε να τους ακούτε αυτούς που μου λέτε, θα κάνετε λίγο πιο δεξιά ή λίγο πιο αριστερά το κουμπί στο τραντζιστοράκι σας. Ειδικά με 7 με 9 εκείνη την ώρα θα κάνετε λίγο γκλίν από εδώ, λίγο γκλίν από εκεί, θα ακούτε αυτό που θέλετε εσείς. Καλησπέρα στον Νικόλα Σταγιανιτσά που λέει ότι εκεί έλαβαν 112 ειδοποίηση γιατί έχει αρχίσει να χαλάει ο καιρός. Προσοχή, προσοχή, προσοχή. Καλησπέρα στο Γιάννη Συγκαβάλα, στον Νίκο, στο Κερατσίνη, στον κύριο Ψαρά, στο Θόδωρο. Καλησπέρα στο Δημήτρη που μας ακούει από τη Στουτγκάρδη, τον Γιώργο, τον Παύλο. Καλησπέρα στον κύριο Σάκη. Κύριε Σάκη, όταν εδώ σε αυτή την εκπομπή βγήκε η μητέρα της κοπέλας στα Χανιά και περιέγραφε επί ένα τέταρτο τις αθλειότητες των Αμερικανών εκεί κάτω στη Σούδα, μάλλον το δικό σας το τραντζιστοράκι θα είχε πάθει, κάτι θα είχε πάθει, ή είχατε πάρει ρεπό εσείς. Εδώ σε αυτή την εκπομπή βγήκε η μητέρα της κοπέλας. Σας έλεγα χτες για τον άλλο επικοινωνιακό κοπετό, με τι γίνεται με το μεταναστευτικό, τις δηλώσεις που έκανε ο διασώσεις ο Αποστολόπουλος, που ως ραταπλάν της ανακάλυψε και έκανε θέμα για αυτό η κυβέρνηση ένα μήνα μετά. Χτες βγήκε βουλευτής κυβερνητικός, ο κύριος Κυρανάκης, ο οποίος δήλωσε ακριβώς τα εξής. Η Ελλάδα λόγω της γεωγραφικής της θέσης δέχεται μεγάλες μεταναστευτικές πιέσεις και κάνει πράγματα τα οποία ξεφεύγουν από τις νόρμες και τις πρακτικές που έχουμε ακούσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και παρά την κριτική συνεχίζουμε να το κάνουμε. Αλήθεια κύριε Οικονόμου, είναι και αυτός ένας από εκείνους που διασύρει τη χώρα, ο βουλευτής ο κύριος Κυρανάκης? Λοιπόν, και πάμε να δούμε τι γίνεται και στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζενάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα ξεκινήσουμε με κάποιες συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, οι οποίες γίνονται παράλληλα με όλα όσα συμβαίνουν στο διεθνές σκηνικό τις τελευταίες εβδομάδες. Το Ιράν παραμένει αμετακίνητο στις θέσεις του σχετικά με την πυρηνική ενέργεια, παρά τις αντιδράσεις της διεθνούς κοινότητας. Ο Ιρανός πρόεδρος, ο κ. Ιμπραχήμ Ραΐσι, δήλωσε σήμερα ότι η Ισλαμική Δημοκρατία δεν θα κάνει ούτε βήμα πίσω μετά την έγκριση ενός ψηφίσματος από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας που επέκρινε την Τεχεράνη για το ενστάσι που τηρεί εδώ και αρκετές εβδομάδες. Αυτό το ψήφισμα ήταν μια ιδέα, μια πρωτοβουλία των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πέτυχαν χθες να υιοθετηθεί τελικά από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού και αναλύει επίσημα συντάξει Τεχεράνη, με φόντο φυσικά το αδιέξοδο σε διαπραγματεύσεις για να περισωθεί ό,τι μπορεί να περισωθεί από την Διεθνή Συμφωνία του 2015, η οποία κατέρευσε μετά την αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών από αυτή επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ, όπως θυμόμαστε. Το Ιράν ενημέρωσε τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας για την αφαίρεση 27 καμερών παρακολούθησης των πυρηνικών του δραστηριοτήτων, απαντώντας στο ψήφισμα, και σύμφωνα με την ανακοίνωση του Διεθνή Οργανισμού, πλέον οι συνομιλίες γίνονται όλο και πιο δύσκολες με το πέρασμα των εβδομάδων και των ημερών. Μάλιστα. Τι άλλο? Θα πάμε στη Γαλλία, εκεί όπου έχουμε την Κυριακή τον πρώτο γύρο των βουλευτικών εκλογών. Όπως δείχνει τελευταία δημοσκόπηση, η παράταξη του Εμμανουέλ Μακρόν θα είναι με πρώτη σε έδρες, αλλά θα είναι δεύτερη σε ψήφους. σύμφωνα με το πλειοψηφικό σύστημα που εφαρμόζεται στις περιφέρειες της Γαλλίας. Η συμμαχία των κομμάτων της αριστεράς εμφανίζεται να προηγείται με 28% έναντι 27% της συμμαχίας που στηρίζει τον Μακρόν. Όλα αυτά εν ώψη του πρώτου γύρου. Θα έχουμε και δεύτερο γύρο που εκεί πέρα θα είναι και η τελική μάχη. Στην τρίτη θέση σε κάθε περίπτωση έχει το ακροδεξιό κόμμα της Μαρί Λεπέν με το διόλος καταφρόν το 19,5% και στην τέταρτη θέση η κεντροδεξιή Ρεπουμπλικάνη με 11%. Η συμμαχία των κομμάτων της αριστεράς πιστώνεται από 175-215 έδρες, ενώ ο Εμμανουέλ Μακρόν φαίνεται να κερδίζει από 260 ως 300 έδρες, και αυτό γιατί ο πρώτος, όπως και στο δικό μας σύστημα μέχρι πρώτος, έχει ένα πολύ μεγάλο μπόνους εδρών και ως εκ τούτου μπορεί να σχηματίσει πολύ ευκολότερα κυβέρνηση εφόσον έχει και την αυτοδυναμία. Τέτοια δημοκρατία έχουν εκεί, δηλαδή ο πρώτος σε ψήφους έρχεται δεύτερος σε έδρες και ο πρώτος σε, πώς το λένε... Επειδή το σύστημα είναι πλειοψηφικό, όπως είναι και στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις περισσότερες εκατοστάσεις των δεν είχα αμφιβολία ότι αντίστοιχη δημοκρατία θα γίνει. Ναι. Τα έχουμε ζήσει και στην Ελλάδα αυτά, ξέρεις. Τα έχουμε ζήσει το 1958 με το τριφασικό του Εθνάρχη Καραμαλή. Ήρθε δεύτερος σε ψήφους, αλλά πρώτος σε έδρες. Είναι αυτό που συνήθως οι κομμουνιστές λένε καλπονοθευτικό σύστημα. Γεια σου Τζενάκη, ευχαριστούμε καλή πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Να σας πω ότι αύριο θα είμαστε εδώ στις 7 το απόγευμα με έναν σπουδαίο συνθέτη, με έναν πολύ αγαπημένο φίλο, με τον Διονύση Τσακνή. 7 η ώρα λοιπόν, αύριο εδώ με τον Διονύση Τσακνή. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Στο μέλλον που φτιάχνετε όπως θέλετε, αφού η ιστορία σας ανήκει, σαρώστε το λοιπόν αν επιμένετε. Στα αυτιά μου δεν χωράνε υποσχέσεις, το έργο το έχω δίνει με τρελαίνεται, το πλοίο των ονείρων μου με πάει σε κόσμους που εσείς δεν τους αντέχετε. Μένω μονάχος στο παρόν μου, να σώσω οτιδήποτε αν σώζεται, κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου, συνένοχος στο φόνο δεν θα με έχετε. Μένω μονάχος στο παρόν μου, να σώσω οτιδήποτε αν σώζεται, κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου, συνένοχος στο φόνο δεν θα με έχετε. Μου στο μέλλον το κόλπο είναι στημένο και στα μέτρα σας, ξεγράψτε με απ' τα καταστοιχά σας, στον κόπο σας δεν μπαίνω και στα έργα σας. Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον, στο μέλλον που φτιάχνετε όπως θέλετε, αφού η ιστορία σας ανήκει, σαρώστε το λοιπόν αν επιμένετε. Μένω μονάχος στο παρόν μου, να σώσω οτιδήποτε αν σώζετε, κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου, συνένοχος στο φόνο δεν θα με έχετε. Μένω μονάχος στο παρόν μου, να σώσω οτιδήποτε αν σώζετε, κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου, συνένοχος στο φόνο δεν θα με έχετε. έρχεται. Μένω μονάχος στο παρόν μου, να σώσω οτιδήποτε αν σώζεται. Κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου, συνένοχος στο φόρο και θα με έρχεται.